यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 21 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीना सर में हुआ। राम अभिष्णा कार्पण्य दोष वो पतस्व भाव पृछा में धर्म सम्मोड़ के तो कार्पण्य दोषो की सब बात आई याद आएगा। अपने कृपण किसको कहते हैं? कृपण कंजूस कृपण जो खर्च नहीं करता संग्रह करता है उसको कृपण कहते हैं, कंजूस कहते हैं, मकरचूस कहते हैं और क्या क्या कहते हैं नहीं? और क्या कहते हैं नाम याद नहीं आया। और क्या कहते हैं वो? कृपण है कंजूस है मूंजी कहते हैं मूंजी है कृपण है कंजूस है मक्खूस है और क्या नाम है भाई? सोम सोम सोम कहते हैं कंजूस कहते हैं मक्खीचूस कहते हैं कृपण कहते हैं है कर्थीन अच्छा याद नहीं है ये मुझे तो याद है मुझे सुना हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है? त्याग नहीं है ये तो अर्थ हुआ मानो त्याग नहीं है यही अर्थ हुआ होगा। तो त्यागा शांति धर्म ऐसा शब्द है कि कृपण का है उपनिषदों में है कि इस लोक में आकर जीता ही चला जाए तैतीसा कृपण वो कृपण है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके और फिर जीता ही परमात्मा की प्राप्ति के बिना चला जाता है उसको कृपण कहा है उपनिषदों में वो कृपण है। तो कृपणता के कारण से ही हमारा बंधन है मान कारण गुण संगो से गुणों के साथ प्रकृति के साथ हम जो संबंध अपना मानते हैं इसका त्याग नहीं करते हैं इसी से ही बंधन पाते हैं। अगर ये प्रकृति प्रकृति का कार्य जैसे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये प्रकृति का कार्य है और प्रकृति है यह कार्य का अगर त्याग कर दें तो मुक्ति हो जाएगी संदेह नहीं है। खास कार्पण्य दोष है ये कृपणता का दोष। और उस कृपणता में क्या होता है कि ये रहेगी नहीं चीज कृपणता कृपणता रहेगी और रहेगा कुछ नहीं। कृपण के पास धन रहता है क्या? धनी के साथ वो धन के साथ वो रहता है उसके साथ धन रहता है नहीं रहता कृपणता कृपणता रहती है स्वभाव की कृपणता ये आसक्ति कामना वासना ये रहती है और कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं रहता मुफ्त में ही बंधन पड़ता है जो हमारे से संबंध विच्छेद करते हैं अगर उसका संबंध ना हम विच्छेद कर दें त्याग कर दें तो हमारी कृपणता चली जाए कृपणता से तो मुक्ति हो जाएगी। मुक्त तो है ही स्वतः मुक्त है ये स्वाभाविक ही असंग है तो संग करना है यही कृपणता है। शरीर स्थूल स्थूल का संग करो सूक्ष्म करो कारण शरीर का संग करो ये जो संग है यही कृपणता है। इस संग का त्याग नहीं करते ये मुफ्त में आपदा रही है। आप ध्यान दें बहुत बढ़िया बात लिखी कृपण दोषो सुना मैंने तो ये कृपण शब्द क्या है ये सोम है, कंजूस है, कृपण है, मक्खीचूस है, बहुत पैसा है, निशा है। तो क्या हुआ कि जो आया हुआ धन है उसका त्याग नहीं करता, कृपण होता है। तो मिला हुआ शरीर है, स्थूल भी मिला है, सूक्ष्म भी मिला है, कान भी शरीर मिला है, संसार मिला है, ये मिले हुए को नहीं छोड़ता है, इसी से ही धन बंधन में जाता है। अगर ये कार्पण्य दोष छोड़ दे, कृपणता को छोड़ दे, तो न्याग हो जाए। इसे स्वाभाविक है, कार्पण्य दोष हो पता स्वभाव, स्वभाव क्या, स्वभाव क्या, स्वभाव अध्यात्म उच्चते, स्वरूप का नाम है स्वभाव, अपना आप है उसको स्वभाव कहते हैं। किंतत ब्रह्म किम अध्यात्म किम गर्व पुरुषोत्तम पूछा तो अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उचित, स्वभाव है इसका। तो स्वभाव से स्वभाव क्या है, कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, स्वतः ही मुक्त है, असंग है। तो कार्पण्य दोष हो पता स्वभाव, यानी कार्यता के दोष ने स्वभाव पत हो गया। नित्य मुक्त को नित्य मुक्ति नहीं मिलती, स्वतः स्वतः स्वाभाविक सिद्ध है वो चीज नहीं मिलती, क्योंकि कार्पण्य दोष कृपणता के कारण से, केवल कृपणता के कारण से। तो कृपणता है ये, तो कृपणता छोड़ दे तो उदारता आ जाएगी। उदार क्या फिर, तो उदारा सर्व एक ही थे, भगवान कहते हैं भजन करने वाले सब उदार हैं, और भजन नहीं करते सब कृपण है, भगवान को याद नहीं करते सब कृपण है। तो दोनों का बड़ा मेल है, भक्त अर्थ और जिज्ञासु अर्थार्थी उदार है, और जो नहीं भजन करते हैं वो कृपण है। मनुष्य संसार को अपना मानते हैं ये कृपण है, और संसार को अपना ना मान के भगवान को अपना मान ले उदार हो जाए, तो संसार त्याग कर अपना ज्ञानी हो जाए, तो ज्ञानी भी उदार है ना। असली उदार है भगत, ज्ञानी को उदार नहीं कहा भगवान ने, भगत को उदार कहा है। उदारा सर्वे भी थी, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी सबको, अर्थार्थी को भी उदार, आर्थ को भी उदार, और ज्ञानी को भी, जिज्ञासु को भी, ज्ञानी को भी। तो अर्थार्थी धन चाहता तो भगवान से ही चाहता है, दुख दूर करना चाहता तो भगवान से ही चाहता है, जिज्ञासा पूरी करना चाहता तो भगवान से ही चाहता है, और ज्ञानवान क्या, वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, सब आत्मा ही परमात्मा है सब जगह, ये ज्ञानवान, ये भक्त की बात है। तो भक्ति में लगते ही उदार हो जाता है, और संसार में आश्रित होते ही कृपण हो जाता है। संसारिक चीजों को चाहना, जीना चाहते हैं, मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, आदर चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं, आराम चाहते हैं, ये सब कृपण, सब ही कृपण। जो ये संसार की चाहना इसका छोड़ते नहीं, तो छोड़ते नहीं किसको, जो संसार छोड़ रहा है, संसार सदा ही नित्य निरंतर छोड़ रहा है, एक क्षण भी आपके साथ रहता नहीं, आप छोड़ते नहीं, वो नित्य निरंतर छोड़ता चला जाता है, उसको नहीं छोड़ते हैं, ये है कृपणता। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तून तजे अब हीत है, सबसे वो छोड़ देंगे तो तुम पहले से छोड़ दे, बड़ा अच्छा होगा, कितनी बढ़िया बात है। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, सब छोड़ेंगे, छोड़ अंत क्या, छोड़ते ही चले जाए निरंतर, बालपना वो छोड़ दिया, जवानी वो छोड़ दी, बूढ़ापना छोड़ दिया, बीमारीपना छोड़ दिया, शरीर भी छोड़ दिया, ये तो सिर्फ छूटे ही है। अब छूटने वालों को छोड़ देने में तुम्हारे घर का क्या खर्च होता है, नाम आपका उदार हो जाएगा। इन दरबार दीन को आदर्श जीत सदा चलाई, भगवान के यहाँ पर उदार होता है, उसका आदर होता है, संसार को नहीं चाहता, संसार को चाहता है वही कृपण है, वही कृपण है जिसका फल होगा जन्म मरु जन्म मरु। स्थूल शरीर को चाहता है तो ये कृपण, सूक्ष्म शरीर चाहता है कृपण, कान शरीर को चाहता है तो ये कृपण, प्रकृति प्रकृति कार्य को चाहता है सब कृपण। स्थूल में पदार्थ क्रिया मुख्य है, सूक्ष्म में चिंतन मुख्य है, और कारण में समाधि मुख्य है। तो समाधि की चाहना वो कृपण है, वो भी चिंतन करता वो भी कृपण, और कार्य करता पदार्थ चाहता वो कृपण, क्रिया पदार्थ चिंतन स्थिरता एकता इसको जो चाहता है स्थिरता को, वो स्थिरता चाहता वो भी कृपण। स्थिरता कारण शरीर में होती है, चिंतन सूक्ष्म शरीर में होती है, क्रिया पदार्थ स्थूल शरीर में होता है, तो इनको चाहता है वो कृपण सब। कार्पण्य दोष को कहता है स्वभाव, इस कायरता के दोष स्वभाव स्वभाव तिरस्कृत हो गया। स्वभाव क्या है कि स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म नित्य अनिवृत्त कामना, अध्यात्म तत्व में ही जो निरंतर है वो कृपण नहीं है। अध्यात्म नित्य अनिवृत्त कामना तनवीर विमुक्ता सुखीर गच्छन्ति अमूढ़ा पद्म अभ्यम तथा अभ्यम पद्म गच्छन्ति, वे अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। अविनाशी नहीं होते, विनाशी है ये कार्पण कृपणाकार विनाशी है, नाशवान को जो पकड़ता है वो कृपण। अविनाशी होता हुआ नाश की आवश्यकता, नाशवान की आवश्यकता समझता है, स्थूल शरीर की आवश्यकता सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता कारण शरीर की आवश्यकता समझता है वो ही कृपण। असंगता अनुभव करता है वो कृपण नहीं है। और भक्त तो उदार है ही, कृपणता से कृपणता मेरी कर्म योग से है, और अपने स्वरूप से ज्ञान योग से है, और उदार होता है भक्ति योग से है, भक्ति योग से उदार होता है, और कर्म योग के बिना कृपण होता है, उदार होने से कृपणता में जाती है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और अपने को ही परमात्मा दे देता है उदार हो गया, अपने आप को ही दे दिया, फिर अपनी चीज को दे दिया ये तो कर्मयोग हो गया, अरे अपने आप को दे दिया ये उदार हो गया, अरे अपना अलग हो गया ये अज्ञानी हो गया, संसार से अलग हो गया संग ये ज्ञानी, और अपने आप को परमात्मा दे दिया ये उदार, क्योंकि ममई वांशो जीव लोके, संसार की वस्तु संसार का अंश है, और संसार के अंश संसार को दे दिया, और भगवान के उसको भगवान को दे दिया, मौज हो गई, उससे सब को कोई महात्मा से दुर्लभ, सबसे दुर्लभ सब महात्मा को हो गया। बहुत लोगों की विचित्र बात है। अब अपने घर का जो आप मिली हुई चीज आप दे दो, संसार से मिला शरीर संसार से मिला, योग्यता संसार से मिली, वस्तु संसार से मिली, पढ़ाई आदि संसार से मिली, जो कुछ संसार की मिली चीज है संसार को दे दो तो कृपणता नहीं रहेगी। अगर संसार की चीज को अपने अपने लिए मान लिया ये कृपणता, अपनी मान ली अपने लिए मान लिया, शरीर को अपना मान लिया अपने लिए मान लिया, बुद्धि को अपनी मान लिया अपने लिए मान लिया, समाधि को अपनी मान लिया अपने लिए मान लिया, ये कृपणता अपने यार अपने लिए है, ये अपने नहीं अपने लिए भी नहीं है, ये तो तुम्हारे उद्धार के लिए भी नहीं है, अपने न मना दूजी दे दी बस कृपणा मिली, कैसी बढ़िया बात है, सीधी बात है, एकदम बढ़िया बात है। तो कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, ये स्वभाव जो अपना उपत हुआ है स्वरूप अपना स्वभाव अध्यात्म रूप, ये स्वभाव कार्पण्य दोष है, ये कृपणता न हुई तो ये मुक्त हो जाएगा, बंधन है ही नहीं। कार्पण्य दोष धर्म समूढ़, अस्वाद धर्म समूढ़ है, कर्तव्य अर्तव्य क्या है, कर्तव्य का नाम धर्म है, कर्तव्य कर्म को धर्म को, ब्राह्मण का धर्म स्वभाव जम, क्षेत्र कर्म स्वभाव जम, क्षत्रियों का स्वभाव जम, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, सदृश्य भी स्वभाव जम, स्वे स्वे कर्मणिया भी रहता संशुद्धि लभते नरा, स्वभाव नियतं कर्म करुणा प्रोत किल विषम, श्रेयान स्वधर्मो गुणा पर धर्मात, तो धर्म समूढ़ जेता हो गया, कायरता कारण से कंजूसी ने आसक्ति कामना से कार्पण्य दोष हुआ, ऐसे बंधन हो गया, इसलिए कितनी बढ़िया बात है, एकदम सुलभ साफ साफ, अपनी नहीं है उसको अपनी नहीं मानना, इतनी तो बात है, अपना है उसको अपना मानना, संसार अपना नहीं है शरीर अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया, परमात्मा साक्षात अपने ममई वांश हो भगवान का अंश, भगवान अपना उस भगवान को अपने को अपना नहीं माना, अरे पढ़ाई को अपना मान नहीं इसके नाम बेईमानी, एक बेईमानी का बंधन ईमानदारी है, ईमानदारी का कार्य करता है तो नहीं गौर दिया। कितनी बढ़िया बात हुई, कितनी ऊंची बात हुई, कितनी श्रेष्ठ। और श्री सर जो आपका त्याग कर रहा है उसी का त्याग करना है, फिर आपके साथ अभिन्न है उसी से अभिन्न होना है, परमात्मा से साथ अभिन्न आप स्वतः हैं, तो शरीर के साथ आप रह नहीं सकते, अभिन्न हो ही नहीं सकते। ये तो त्याग कर ही रहा है यार, वो साथ है ही है जो हो जाना है, जब नहीं है उसको पकड़ने चाहते हैं, तो है उसको पकड़ते नहीं है, जब उसमें सहायता करते हैं शरीर से उसकी प्राप्ति होगी, सूक्ष्म शरीर से प्राप्ति होगी, क्रिया से प्राप्ति होगी, स्थिरता से प्राप्ति होगी, समाधि से प्राप्ति होगी, समाधि की समाधि के त्याग से प्राप्ति होगी, फिर तार चिंतन और क्रिया कर कर्म कर्म पौधा शरीर का चिंतन सूक्ष्म शरीर का और स्थिरता समाधि का शरीर की, ये सब शरीर का ही इनको जो पकड़ता है वो कार्य कृपण है, वो कृपण समाधि पकड़ते कृपण, चिंतन पकड़ते कृपण, संसार रूप कृपण है ही पदार्थ और सबसे रद्दी रुपया उसको कृपण अत्यंत कृपण, सबसे रद्दी रुपया रुपया रद्दी चीज कोई नहीं है, तटी पेशाब रेता कंकर ये भी अच्छा है, तटी पेशाब रुपया से अच्छा है, खुद काम आती है, शुगर है जानवर खाते हैं तटी काम आती है, कंकर पत्थर आपके काम आती है, नियम पर दू मकान बना दू रेता हाथ धोने में काम आता है, रुपया काम आता ही नहीं, रुपया खुद काम आता ही नहीं, रुपया दोबारा की चीज काम आती है, तो सबसे रद्दी चीज रुपया उसको सबसे ऊंचा समझ लिया तो महान नीचे चले गए, बहुत नीचे चले गए, हद हो गई नीचे बनाने। रुपया आप पैदा करते हो और आप रुपयों के वश में हो जाते हो, आपको रुपया पैदा नहीं करते, आप रुपयों पैदा करते हो और फिर रुपयों के वश में छोड़ नहीं सकते, अत्यंत कृपणता बहुत ही नीची कृपणता बड़ी भारी नीची कृपणता, तो कार्पण्य दोष हो पाते स्वभाव, कायरता के दोष से ऊपर स्वभाव हो गए, बहुत बड़ी भारी गलती हुई। रामा माया राम की मत दे आड़ी पार, आई जो ही जान दे तू परमार्थ खार, बड़ी कृपणता कैसे जाएगी, ये भगवान की है, आई जो ही जान दे, जो आई जो ही जान दे परमात्मा का जान दे। थेरेपी की बात सुनिए संता भाई, जो मेहनत थे अकाल पड़ गया ना तो सुबह आ जाओगे, चाहे रुपया शेर और चाहे रुपया पोट, घटिए में नटिए नहीं रामदास को रोट, रामदास घटते नहीं, चाहे रुपया शेर पर आ गए चाहे रुपया पोट आ जाए, रुपया में इतना सस्ता है कुछ रोटी नहीं बंद करनी, खिलाओ भोजन कराओ जो आज भोजन कराओ, घटिए में नटिए नहीं रामदास का रोट चले, कोई खींच काटे पे में खा होता है खींच बना दी जी बस आओ जो जीव भोजन कीजिए खाओ, नहीं तो अरे माया राम की क्यों मत आड़ी पाल, पकड़ लिया ना पाल दे दी गाड़ी, आई जो जान दे तो परमात्मा खार बन दे। हमारे महाराज गुरु महाराज कहते थे, बड़े सीधे साधे संत थे, बढ़िया बात थी उनके, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, संचते उसका लेते थे आते थे जयराम जी, मेला किया तो कर्ज लेना पड़ा मेरे को, रुपये रखते थे रुपये रखने पर कोई परवाह ही नहीं दे दिया मैंने, सीधे साधे संत थे, रामायणी कथा करते थे, कर्णा सागर पाठ करते रोजाना, क्यों सोचे अपन धन में पूत सपूत तो क्यों धन से पूत कपूत तो क्यों धन संचय सीधी सरल बात है। और पूछता महाराज क्या करें यूं कर दे तुम्हारा घर बनो लाख टके है ले अठ घर बना ले और सुबह और वक्त अटक चलो जा सीधी हो जाती लोगों ठीक हो जाती कहो महाराज ने पूछ ली मूर्त कह दो सुबह चलो जा छोटे छोटे सगाई कर देते छोड़िए मैं सगा कर दे अठ घर बना ले तो वो संचय नहीं करते बस ठीक बात है भाई अपने संचय क्यों करें ये कहते थे वही की बात पूत सपूत तो क्यों धन संचय पूत कपूत तो क्यों धन संचय सपूत होगा तो धन की कमी रहेगी नहीं कपूत होगा धन ठहरेगा नहीं उनका फायदा कपूत खो देगा ये सपूत होगा तो कमी रहेगी नहीं बड़ी अच्छी बात सीधी सारी बात है तो ये कृपणता है कायरता है यही पतन करने वाली चीज है असंग था अपने असंग हो ये पुरुष असंग है असंग सर्वम ब्रह्मात्मगंत से विद्या आत्म मनीषया हृदय सुनई परमेत बुद्धिया आत्मसंसमन कृतवा न किंचित चिंतित कार्पण दोषो पथ स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूचेता कैसी बढ़िया बात बताई है। तो ये नाशवान चीज को पकड़ना है ना ये कृपणता है स्वयं अविनाशी है नाशवान को पकड़ता है नाशवान ठहरेगी नहीं पकड़ी चेष्टा कितने कर दो पकड़े में आवेगी नहीं कभी आने वाली है ही नहीं किसी की आई नहीं पकड़ में और किसी की आएगी नहीं कभी कभी पकड़ में आ सकती नहीं कोरा करो स्वभाव कृपणता का बना लो तो मरो जन्म मुफ्त में जन्म माना कोई लेना ना लेना कुछ फायदा नहीं कुछ किसी नहीं फायदा किसी तरह का फायदा नहीं सब तरह का नुकसान ही नुकसान और पराई चीज का बात अपन रहेगी भाई ये दसम तत्परदशा हमारी है वो दूसरों की नहीं है दूसरों की चीज हमारे पास कैसे रहेगी तो काटपण ही दोषों का तो स्वभाव पृछा में काम धर्म सम्मोचित ये श्रेय निश्चित में शिष्य हंसादिमान ताम प्रपन्नम काम मौज हो जाए आनंद हो जाएगा मुफ्त में दुख पा रहे कुछ हाथ नहीं लगेगा केवल दुख दुख हाथ लगेगा और कुछ हाथ नहीं लगेगा जोर जोर धन कृपण जन मान रहे मन मोद मधुमाखी जब मोद मन गिरत काल की गोद मधुमाखी संचय करे लोग उधर ले जाएंगे पापी रुधन पर ले जाए कीड़ी संचय तीतर खाए कैसी बेकली की बात है जानते हैं कि हमारे साथ नहीं चलेगा हम मेरे साथ नहीं सकते हमारे साथ ये नहीं रह सकते उसी को जोड़ते उसमें रात दिन लगे पतन की तरफ ही जोरों से लगे हो बड़ा उद्योग करके झूठ कपट बेईमानी ठगी पाप कर करके और नरकों की तैयारी करते हैं बड़े उद्योग करके पुरुषार्थ करके बड़ी समझदारी से बड़ी सावधानी से अपने महान पतन का काम कर रहे हैं इसमें शंका तो हो रही भाई सीधी सारी बात है कितनी अच्छी बात है कितनी बढ़िया बात है रख तो सकोगे नहीं रखने का भाव रहेगा उस कृपणता है भाव में गया हुआ है तो आपके स्वभाव है वो कृपण हो गया तो उपभोक्त स्वभाव अपना स्वभाव नष्ट कर दिया और मिलना कुछ नहीं केवल स्वभाव खराब करना है और कुछ मिलना जुलना कुछ नहीं है कार्पण्य दोषो का स्वभाव परीक्षा में तमाम धर्म संबोधित यह श्रेय से निश्चित निश्चित श्रेय हो निश्चित श्रेय होता भाई परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम अवाक्षत परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी धन्यवाद न भी देते। नारायण नारायण नारायण नारायण।